ko siya at natilalang. Alam ko siya na talagang gusto kong mapangasawa. Di ko po kayang mawala pa siya sa akin. Lahat ay aking hamatin para sa pagmamahala na ming dalawa. Pagkat siya lang po ang nagpakita ng tunay na kahulugan ang pag-ibig sa aking magbigay ng saya sa araw-araw naming pagsasama. Napatunayan ko pong totoo man lahat ang ito. Kaya kahit sa pagpansinbahan handa ko pong pakasalanan ng anak niyo. Hayaan niyo po sana kami na magsama na magsala sa pag-ibig, sa pag-ibig at magtabi. Pagmamahal nais ko lang po ay ang bastas niyo. Nais ko lang ay anak niyo ay aking pagkasalan. Kahit sa ano man simba, malaki o malaman. So tulad ng galangit aking naramdaman. Yan ay mo'y mapaliban kahit sa ako'y iyong payagan na maihatid sa altar. Kaming dalawa ay ikasal. Yeah. At buong buhay ko'y ilaan mo pang mapasaya lang sa kipiling ang iyong anak. Siya lang ang tinatangi babae. Karuntong ng buong buhay ko kaya sana ay pagbigyan magkasama kaming dalawa. Siya lang ang tinatanging babae. Ang tulad niya sa'kin walang kapalit. Basta't alam ko lang tapat at lubusan ang pag-ibig ko sa iyong anak. Hayaan niyo po sana sa pag-ibig, sa pag-ibig at magtabi. Pagmamahal nais ko lang po ay ang bastas niyo. Sa aming dalawa matiwala po kayo, kami makakabuo ng pamilya ligaya. May gusto pong sabihin ang aking mga labi. Kahit po naiit lang na ilang sabi na akin na lang siya. Siya kasi o siya na pinaramdam sa akin na iba siya mag-alaga. Sa pinaka-espesyal na araw sa buhay ko, sana'y payagan mo na. Kami naman ay magpakasal sa lalong matanging panahon. Hayaan niyo po sana kami na magsama na magsala sa pag-ibig, sa pag-ibig at magtabi. Pagmamahal nais ko lang po ay ang bastas niyo. Kami makakabuo ng pamilyang maligaya. Kamusta po? Kamusta po? Naway na sa maayos. Naparito po ako para idaos ang isang salo-salo kung tawagin ay hapunan. Samahan niyo po ako at ating usapan. Sa totoo lang ang hirap pong ipaliwanag. Simpleng sagot ng oo, gusto ko na mapanatag ang kalooban ng bawat isa yakapin. Pagbuklo din ang pag-ibig ang aking hangarin. Malinis at dalisay pangako habang buhay ko pong mamahalin ang anghel na nagpakulay na siya pong nag-aalis ng pagod nyo sa magdamag. Isang halik lang sa pisngi, walang utos nyo nilabag. Mga pangaral at pangako, tanging yamang nakamit. Ito na po ang panahon para suot niya ang damit na siya pong magniningi sa araw na itinakda at ang karwahin ng pagmamahal ang siyang magdadala sa amin sa hayaan niyo po. po na sana kami. Na magsama, na magsalo sa pag-ibig, sa pag-ibig at magtabi. Pampamamahal, nais ko lang po ay ang bastas nyo. Sa aming dalawa, magtiwala po kayo. Kami makakabuo ng pamilyang maligaya. Salamat po dahil sa pamilya nyo galing ang babaeng nakapagsabing mahal niya rin ako. Ramdam ko po ang pag-ibig habang siya'y nakatitig sa akin. Siya po ang nagmulat ng salitang pagbabago. Hindi malabo sa katulad kong naging bilanggo nang hindi matuwid ang pagkatao. Siya po ang babaeng pinapangarap ko makasumpa ang makasama sa darating na panahon. At walang iwanan sa hirap o kasaganahan. Basbasan niyo po ako, itaga niyo sa bato. Ako po ay magiging mabuting ama ng inyong mga apo. Walang ibang hangarin kung hindi mabigyan na magandang kinabukasan ng pamilyang aming nabuo. Sa tulong po ninyo't gabay, kami ay maglalakbay sa lahat ng bagay buo at magkasundo. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan ko po ang inyong prinsesa. Kami po'y magsasama sa matuwid na sistema. Isang pamilyang laging puno ng pag-ibig na taos, mamumuhay na maayos at lagi may takot sa Diyos. Hayaan niyo po sana kami na magsama, na magsalo sa pag-ibig at magtabi. Pampamamahal, nais ko lang po ay ang nyo. Sa aming dalawa, magtiwala po kayo. Kami makakabuo ng pamilyang maligaya. Hayaan nyo po sana kami na magsama, na magsalo sa pag-ibig, sa pag-ibig at magtabi. Pampamamahal, nais ko lang po ay ang bastas nyo. Sa aming dalawa, wala po kayo. Kami makakabuo ng pamilyang maligaya. Oh.